dañoo tambali ci liggéey bi. balañoo tambali ci liggéey bi. ñu ngi leen di gërëm yéen suñu mbokki dëkkandoor yi rek. ñu ngi leen di gërëm yéen suñu mbokki dëkkandoor yi. ñoo ko bokk daa affaire l'islam la tey ñëpp di dëkk. ñoo ko bokk daa ndax affaire l'islam la tey yéen ñëpp ay jullit ngeen. kon nag ñoo ngi sa bopp rek nga ñëwal. kon nag képp ku ñëw sa bopp nga dikkal. ñoo ngi maa ngi yaakaar nga am ci njëriñ la dinaa ngi sol alaxira. te képp ku ñëw it bàyyi yaakaar nga am ci njëriñ la dinaa ngi sol alaxira. waaye dimbalante nekk na ci ak fayante teraanga. waaye kat dimbalante nekk na ci fayante ay teraanga it ñu ngi ci. ñun buñ soxlaa ngeen ñëw. ñun buñ soxlaa yéen it ngeen ñëw. kon yéen it ngeen soxlaa ñu la buddha dinañ ñëw kay def. kon nag yéen it mu ngeen soxlaa. laa budd ñu nit danañ ñëw. waaye ñu ngi leen di gërëm yéen ñi nga xam ne suñu mbokk ngeen am nekk ci nguur gi dëkk ak ñun fii ci Sintalo. te ñu ngi leen di gërëm yéen ñi nekk ci nguur gi di sunuy bokk dëkk ak ñun fii ci Sintalo. malal ngeen see bañ a ñëw am ngeen yeneen soxla. malal ngeen see bañ a ñëw ndax am ngeen yeneen soxla. wala ngeen dem ba fonctionnaire yi gën a bëree ak borom daraje. wala ngeen dem ba fonctionnaire yi gën a bëree. ak borom daraja. mbooloo mi ci ëpp mbooloo ay baykat rek de. fii mbooloo mi ci ëpp ay baykat rek lañu. dañuy foog sax ne gouvernement xamuñ ñu. ñun dañuy foog sax ne gouvernement xamuñ ñu. waaye itam xam nañ ne ñooy mbooloo mi ëpp. waaye kat teewut xam nañ ne ñooy mbooloo mi ëpp. ñooy mbooloo mi ëpp njëriñ ci Sénégal yi. te it ñoo di mbooloo mi nga xam ne moo ëpp njëriñ fuuf ci Sénégal gii. ngam ak it. xam nañ ne mooy gamo gi yëpp ci waxuñ ci Sénégal ci Afrique yëpp. suñ gamo gi xam nañ ne moo xam ci mbooleem gamo yi waxuñ Sénégal Afrique yëpp lañ wax. ay jëmmal leen jëmmal leen. bàyyi ko seen poche bi du ko. yéen it bu yéemee dafa allahu akbar. jullit bu yéemee dara daf ko war a jaraat ci yàlla mu ne allahu akbar. kenn tàccoo ci. bàyyi nee ko seen tàccoo ci mu leen tàccoo ci. boo déggatee tàcc rek naa noppi dootuma wax dara. mu ne bu déggatee genn tàcc dana noppi dootu wax dara gën na boo noppi. ma ne dëkk fi ñëw na nga xam ne loolu dëgg la. mu ne. dëkk fi ñëw na nga xam ne loolu dëgg la. mu ne dëkk fi ñëw da nga xam ne loolu dëgg la. ñun saalum saalum fii ci siin saalum. ñun bari wuñ man man. ñun bari wuñuy man man. bari wuñ la miñ itam. bari ñu it la miñ. waaye it ku ne xam ne siin saalum bu jëlee ci Sénégal dafa des amul torox. waaye ku nekk xam nga ne siin saalum buñ ko jëlee ci Sénégal moo leen dafa des amul torox. xam nga ne siin saalum ngeen ñuy toog. xam ngeen tëllit ne. mbooloom siin saalum ngi ñuy toog. kon nag yéen ñi nga xam ne xeebu leen suñ nekk bi ni ci kaw kaw. kon nag yéen ñi ngeen xam ne nekk xeebu leen suñ nekk gii nga xam ne ni ci kaw kaw lañ. di ñëw fekke nañu. ba dikk di ñu fekkale. ñu leen di gërëm. ñoo ngi leen di gërëm am ngeen gërëm. ñu ngi gërëm it seen i kilifa ndax bu ñu leen aayoon du ngeen ñëw. ñoo ngi gërëm it seen i kilifa ndax buñ leen aayoon du ngeen ñëw. noo ngi fas yéena nekk ci lu baax rek. yar suñuy doom. yar suñuy doom. jàngal leen lëggéey loo leen. jàngal leen lëggéey loo leen. bañ jëriñ seen bopp jëriñ seen réew jëriñ seen diine. bañ jëriñ seen bopp jëriñ seen réew jëriñ seen diine. bu fekkee sëriñ am na wari gar. bu fekkee sëriñ am na ay wari gar. wari garu mooy jàngale xam-xam. wari garu sëriñ mooy jàngale xam-xam ak liggéey. ak jaamu yàlla. ak it mu jaamu yàlla. sëriñ daal dikki ba la am jàng ba ak tool ba. sëriñ daal bàyyi ngay dukki bi la am ak jàng bi. ak jàkka ji ak tool ak jàkka ja ak tool ba muy béye. loolu ñu ne lu yàq réew daf koy defar. defe na ne loolu duxul lu yàq réew. daf koy defar jëmee ba kanam. ñu séntu di gamoo si di ko gis ay ministère. Yalla jital ci kanam njabot gi yalla yalla jital ci kanam njabotam gi sen jang jëm lay jor bu len jang jëm chamoy na ngeen set yeb bu len jang jëm lay jor bu len jang jëm chamoy set len ñep ciot lay diine ciot lay tariqay war na yoram war ci nek ciot lay diine ak ciot lay tariqa gornama yonam war da nek ci lolu wara set mboro mi mom dafa wara sen mboro mi rek mboro mu nek rek ngirite mo def ci ñoom mboro mu nek lay sen mérite ñu def ko ci ñoom lolu la len digal lolu mom la len baaj digal ñam mi ngi len di gërëm ci ñew bi ngeen ci ñew ñaan yalla mu jëriñ len mi ngi ñaan yalla hit mu jëriñ len ci ya rabbi barké borom guddigi ci barké borom guddigi jiblu nak ci li ka ñu ñew ñu jiblu nak ci li nga xamne mo tax ñu ñew fi فقامة الرئيس الحديث الوحيدة في هذا الاحتفال الديني الكبير ويتفضل السيد قائم بالعمل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين فضيلة الشيخ السيد إبراهيم النياس حضرات الإخوان والأخوات يسرني في هذه المناسبة الصعيدة التي نحتفل فيها بمولد الرسول الأعظم أن أقدم لكم باسم شعب تونس ورئيسه السيد الحبيب أبو رقيبة أطيب التحية وأجمل التمنيات لكم جميعا في هذه المناسبة التي يحتفل فيها المسلمون في جميع أنحاء الأرض وفي نفس هذه الساعة إخوانكم المسلمون في تونس يحتفلون كما تحتفلون أنتم بهذه المناسبة السعيدة فنحن في أعيادنا مشتركين وفي مواقفنا الدينية إخوان متراصي الصفوف نحمد الله على هذه النعمة ويسرني أن أكرر التهاني لكم جميعا وعلى رأسكم فضيلة الشيخ المجاهد الكبير في سبيل الإسلام والمسلمين السيد إبراهيم النياس والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم جميعا. yen sama mbokk yi julit wala yen sama doom raxo samay soppé ñi bolo guddik tay julé naka ñukoy défé ci mepp at di fateliko yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ki nga xamné moy gën ci lu yalla bind moy sangab lu yalla bind moy jaam yalla bi nga xamne mbolam lu yalla bindu moy sa sang te mo la jott lu yermane yalla yelen ci yalla muhammad lu nga xamne nit ak jinnel malaaka yeb arundul rek ak jamaat yeb yalla ngeen yerame ci jëmmam mo yelen ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla na ne ko yoni huma la lumay nga nek yermane ñeal mbolé mbindé fi té mbindé yalla rek ci jël bon képp ku yalla bindu yalla yaram na la té yermane jojo modi yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wax na né man may sédalé yalla nak moy joxé yalla rek ay joxé waye lepp lu yalla joxé yonent yalla muhammad moy ci ko sédalé mo ci dañu jëkkal ñu mujjé mo may ibrahim mi gën ci yonenté mo may musa mo may isa ci may yalla yi mo gën ibrahima mo gën musa mo gën isa moy sangam mbollem doomi adama te lolou lu ci dar sax ci mom amna ci dar bu ko gëna koy ci dar bako gëna koy moy lan moy moy jaam yalla haqqan di sangam nak lepp lu dul yalla ni fatlikou yonent bobu sallallahu alaihi wasallam dañ fatlikou dundal yamab yalla bo xamne suñ fatlikou dundam ñu ñep ñu wara takayat wara la xafay yalla xafay bu bes ndax mu nga jiddu ci makka ba am ñeen fu teex yalla yoniko ci mbolen di ndef yeb te yalla daaw yoneenu yonent bu ne dafa la yoni ci sawu rek mom ñu ne ko yoni nañ la ci yu def jinne ñu na ak maraka sax ñun ñu ko sax ba ci bopam amana rasul yonent bi sallallahu alaihi wasallam tambali di jotal li yalla wacce ci mom te moy jotal ñu ñi diine l'islam ki nga xamne moy xatt li doon adama yeb mo len di gorel mo len di may beugante mo len di may ñu xema nawre ante ken du gën ken mo len di may itam ñu nekkal yalla ki nga xamne mo len bind baña nekkal keneen ku dut mom l'islam bobu bako yonentu ënde té am ci makka fukkat ak ñet wa makka dëdd jox ko gannaaw baña dugg ci diine joyu bam xam xel na wa makka ñoom tarre ñu jéj loolu tax mu gën gaday dem medina fa nga xamne ñoom bam fa demagut ñew nañu fa ta makka jeblu ci mom jaarante ak mom bam gënë dem fekkilal gadaam dem medina du daw du ragal du yokkat dedet ndax xamna fukki ak ñatt ci makka di len yëngal ci waxam yi li yalla wacce ci mom lepp mu di len ko jofal te lu ci neub dara gatte lu ci diko fexal mu suñ ko manal dara xana diko lor ci fen lami rek lool lañ man lool sax yalla tegal nako ko be lor ñu koy lor yeb agut ci mom ndax dañ ko bañ ba duñ ko waye turam wërul tut lañ ko fentalon xafiñ doon xafeb tur wala lañ doon xaf mu ne gis ngeen nima yalla fegalé lori quraysh ñom musa mam lañuy xaf sama noy muhammad be xafay ñi xaf dara laalu ko ci musa mam lañ lañ xaf te fa koku du mom musa mam baana ci makka moy abu jaral abu lab ak wari ibn mukhirata waye genn na makka ngit xamne diine ji fa muy sampo ba jibal mbolen bi neef yi du makka ndax wa makka hangaan nañ bañ nañ dedd nañ ko reer nañ bam deme medina nak amna fa fukkat ci fukkat yoyu ci la sampe diine l'islam dem daj mbolen goxe adina de delu ci ar makka l'islam tasaro ci biir makka wa makka yeb mujj nek ay julit ci ko sañ da bañ ci fukkat yoyu xare na ci juroom ñaar fukki xare mom yonentam yermane bi nga xamne balé kat la xawon ku ko massa togn mu bala be yalla jox ko ndigal nak ne ko buñ xexé yow xexal ak ñoom ba nga xamé nak ne jog nañ ak seen dooté ak seen ak reëw ak seen ganaay ñew ba badar ngit bëgg ko tekku bëgg feeg nit ñi ñu baña dem ci diine l'islam mu xam nak ne legi diine diñ ko yoni mom lañuy haayé legi nak mom mu takku xex ak ñoom bam dajé ñoom ci bagar won na len di dio beccëk té lañu rendé abo jaalim ni sami gëna na bew té lañu rendé hatbatu saybatu ak walid ak ubay ñu xalat umayatam ñu xalat sangi quraysh yeb juroom ñaar fukki sangi yo xamné ku ci nek yonentu gëreewu la lu may lim da yonentu yalla rek waye bu doon nit ak nit rek an nawle la ray nañ len kéro ci bagar ñu demati ci deen fa ñu delu ci ciuut mu del len won video beccëk ci deen jaar jek sa ñu delu ci ci xanda mu gën leena jamal ñu daw nak daw ken wo xamne do fiñu jël fi mu yeralta ne legi ne su ñen ka xafé ak ñaan yena dem way ñu lay ma gis do fiñu jënté del fi ha fi nak ba ci fatu makka la ko waral moy dañu toñ yeralta bi ndax dañu boom ko ak ci askan wo xamne ay nit ño xamne dañu geñu ak yeralta dañu bok ci mbotaay yeralta ñu ray ci ko ñu ray ba nga xamé né ray nañu koka nak yoonu tata xare dem makka fatu makka kera la makka jiss lo xamné mësu ko jiss baadu na fofu ba tay ben buru mësa tata xare dem makka lumay abrahata bam ko jige la yalla hebal xare bu joge afaman ñu faagal ko mo xaram waye yoonu tata laari sallam dug na makka ak naru gool xare ak jaasi ko aju ca japp ca kaaba ga sax nañ ko ray fa fam ye bañ dawe ci bit makka yor yor la duggu waye dañ defé na ci waxtu geela ñak ngir lendeum ga way jëkkal moy mu yépp bobu jaam mo ma sa tak xare dugg makka ci ndigalal yalla ñom ñu makka nak ñu jéblu ñom yépp ba nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gennu la dina lu moy réew arab yépp nek nañ di julit ci diina fu kiat diina moy ji nak ñaar fu kiat ak ñett la ba yonent gëné aduna Babakar tegu ca dem dem ñaare ba gënalo Omar tegu ca ci nguro Omar Omar bu dina réew Paris ak Rome réew yépp ba Allemagne dé jëlé Paris ñu bé Djifaer sonu Maghreb Sénégal ci tang bobu Islam dugg na baati ci rew yi yépp ba nga xamé né lolu amna Sayyidina Omar ibn Khattab kaari adina yépp ko xaj adina ñeneen ci xaj ben xaj ba bobu def nako mu di julit té até Islam diko até ñu nekk ci ron dara bo Islam dara may leen lolu lumay japp ci diine ji nga xamné mom la yëneent bi andi té lepp lu doom adama soxla mi ngi ci da nga xamé nak né julit ñi yox yoxé nañ ci solo l'islam delu gannaaw dé ken waré yu bari ñu bayiko yi ngeen doon téré ci bari ñu